سورة المائدة درس نمبر 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين نمنبت أغكسان لرا في قلوبهم مرض جبزلن ذيك مرز دي يسارعون فيهم من دبوي ددي په دوستای کی يقولون وای دی نخشا من يريغو ان تصيبنا دائره چراو برسي من ته مصیبت راو برسي من ته گردشت زمانه فعسى الله نكريب دچ الله تعالى اياتي بالفتح رات لو کی په فتح معنی یعنی راولي فتحا او امر من عنده یا حکم دخبل طرفنا فیصبحو نو بگرزی دی علی ما اثر رو پا غصبانی چی دی پتکڑی او پیان پسیم پا خپلو زڑنو کیم نادمین خپی مانا مخ کی من دا موالات دا یهود او نسوارا نوشوا چی دی یهود او دا نسوارا و سرا دوستی مساتی او داغی خرابی بیانولی نو قاعده دادا چه ار سلیل پکار دی چه زند خرابینا بچو ساتی نو چه کلی او سلی ده خرابی نزان بچ ساتل غواری نو اغب دی یهود او ده نسوارا و سرا دوستی نکی نو پا دی آیاتونو که زجر دے دا پار دا آغا چا سوک چی دی سر دوستی کئی 52 او 53 نمبر آیات کے خود دوستای دا مطلب ندے چی داغی سر تا لین دین کاروبار یا داغی سر ورکڑ راکڑ دا لین دین تا بن کا نا بلکی دا دوستای نکولو وجہ آغا دادا چې ته د خپل دین کارونو کې چرته داغي کارونه را دن نه کې روزمره چې ستا کم ژوند لکه نن چې مسلمانان نه خپل خزه بربند کړي او د انسان د بدن چې کم دی هغه تور طریقې د یهودو د نصارو طرف ته زمونږ د مسلمانانو لاړی او دارنگی جامه فیزار او داغی کھڑوڑو پا دی که بتا داغی سر اختلاف کئی نو زمنگا غصه کئی چه ده کمو خبرو ده پارا اسلام اجازت ور کرده ده نو آغی که زان دیر زیاد مخ کی کئی او چه کمی خبری اللہ تبارک و تعالی ده ده پا بدن کی داغی سر ده غیر مشابهت کولو را لیگلی نی پا آغی که پا خپل بندی وانده نو پکار دی چې داغی د مشابهت نه نبی علیہ السلام روجه نیولې وه او ور وی پرمایل که زه راتلونکي کال لپاتې شم نو زه به ورسره نهمه ام نیومه چې د یهودو سره روجه کې مشابهت را نشي نو بیا پاتې چې سړی خپله خولیا خپله لهجه خپل کړو وړو خوراک څښاک طریقې اگه داغی اختیاره اینو دا سنگ تا داغی دا دوسته این انکار کن نا بلکه پا دی پینزو سلور نیم پینزو پین نیم پوٹا بدن مانده کم از کم دا نبی علیہ السلام طریقه خو خایا دارنگی پا نور چستا کم غم خاده دا وغیر سیزونه دی پا کار ری چاگی که منگ داغی نا اختلافو کو نو دا دی وجه نا داغی خرابه ی ذکر کولی چې د دې خرابونه ار سړی په کار دی چې ځان بچو ساتي او د دې خرابو کې د پریوتو وجه د هغې سره دوستانه کول دي د هغې کړه وړه خپلول دي نو الله تبارک و تعالی فرمایي فتر الذین زجر دې آیاتونو کې بیانوي زورنه چې څوک د هغې سره دوستی کوي. فطر الذین نوینه بتا کسان لرا فی قلوبهم مرض، چې په زړونو د دې کې مرض دی، د څه شي؟ د منافقت، د نفاق مرض پکې پروت دی. دغه منافقان څه کوي؟ یسارعون فیهم، منډی وی د دې په دوستی کې. یقولون وعیدی نخشا ان تصیبنا دائره، موږ یریږو چې راورسی موږ ته گردش د زمانې. مخکې من رالا د یهود او د نصارا سره د دوستی کول نه، دلته حال د منافقینو بیانوي چې کله به د منافقانو نه تپوس وشي چې دې سره خو د دوستی کولو دپاره من راغلی ده، نو تاسو ورسره ولې دوستی کوئ؟ نو هغې به په جواب کې څه وایي؟ نخشا ان تصیبنا دائره، منګ یریګو چې راورسی منګ ته گردش ته زمانه. منګ د دې سره پوره بایکاټ نشو کولې. کچره منګ د دې سره پوره بایکاټ وکړو نو منګ ته بس نقصان راورسی. یو دویم دا چې گردش ته زمانه نن خو ټیک تا منګ پته وکړه، خو سباله کدی پته وکړه او گردش ته زمانه بدل شو او دی منګه شکاسو غړ دی چې کم دی ګټه وکړه، بیا د دې د مصیبتونو او د دې د تکلیفونو موږ څوک بچ کوي چې موږ دې سره داسې دوستی نه ساتو؟ دا موږ دوستی دې د پاره ساتو چې گردش ته زمانې نه یریږو، یا سې نه چې سبا دی بیا زور ورشي بیا به موږ ته څوک د دې د تکلیف نه بیا موږ بچ کوي. نو الله پاک جواب کوي فاس الله قریبا، دا چې الله تعالی ان یاتی بالفتح، رات له کړی په فتح باندې. یو جواب او امر من عنده، یا حکم د خپل طرف نه. الله تبارک وتعالى د دې د دې خبرې چیرې دی به زور ورشي، یا دا چې د دې د تکلیف ورکول نه زموږ مکمل بایکاټ په موږ ته تکلیفونه نه بیا موږ څوک بچ کی؟ الله تبارک وتعالى وی فتح دا د الله تبارک وتعالى په اختیار کې ده، ایمانداری اختیار کړه، الله تبارک وتعالى به تعالی فتح او بری درکی. او امر من عنده، یا حکم د خپل طرف نه. فیصبحون، وبګرځی دي علامه اثر رو پاغه چې پټکړی وی په انفسهم نادمین، په خپلو نفسونو کې، په خپلو زړونو کې خپیمانه. منافقان به بیا په دغه ستومانه شي، ستومانه ای او ځان به ملامت کوي په څه باندې؟ چې کله الله تبارک وتعالى فتح راولي نو دی په دې ستومانه چې اوخو موږ خدای غي سره دوستی کوله، خود مسلمانانو نه ځان محرومه کو. نو بیا په دې خبره باندې نقص چې کله الله تبارک وتعالى امر د فتح او دارنګي حکم د فتح وکي، یادا چې مسلمانانو تستاسو د زړه هغه حالات چې تاسو کم پټوي اغه الله تبارک وتعالى ښکارا کی، نو بیا وای چې مسلمانان ته زمونږ د زړونو حالت هم معلوم شو او د کوپارو د دوستۍ نه هم محروم شو. خو څوک نادمین نو بګرځي دی خپیمانه په دې خبره باندې؟ ډیر زر د چې خپیمانه به وګرځي. نن زمونږ استاسو دغه حال لې الله جوان را کړی دی، او په دې جوان کې اوس موږ په کار دي چې د نبی علی السلام طریقې ولټو، د قرآن حکم ولټو. سبا چې مرګ موږ ته راشي، ملک الموت، موږ به افسوس افسوس نارې وو بیا چې افسوس چې ما د حق پرستو ملګرتیا کړې وې او د حق تعلیم مې زده کړې وې، د قرآن او د سنت تابعداري مې کړې وې. بیا هلته افسوس چېرته په کار راځي؟ بیا دغه افسوس سره به څه کوي؟ نو د دې وجې نه انسان له نن په کار دي. دارنګې د قرآن درس و دروس او زده کړه ده، نن الله ماله مقرره کړې ده د مزدورۍ سره په دې ملک کې مزدوري وکم، ماسخوتن راشم زه درس ته کینم. یو ورځ را روانه ده چې مرګ دی، که ما په داسې درسونو داسې د الله د دین په زړه زده کړه کې شمولیت ونه کړو، د مرګ په وخت کې به زه الله ته وایم چې واپس مې کوي، الله چې زه هغې کې کینم، بیا کیناستی شي؟ بیا دا موقعه نشته. دا یو موقعه وه چې الله تبارک وتعالی تعالی درکړې ده، او مه خطا کوه دا موقعه، او مه پرېږده داسې موقعه چې د الله د کتاب نه اوچت بل کتاب نشته، د الله د دین نه او د حق نه او د نبی علیه السلام د طریقو نه بله طریقه خسته نشته. نه دا قرآن درته د هغې بیان کوي او ته د دې نه ځان محرومه کوي. محرومه نه کې ځان، شکر الحمدلله د رشنی مې ګنټې تا ځان لکار وکړو، نیمه ګنټه تا د الله تبارک وتعالی کتاب، هغه هم کله شل منټه شي، کله پچیس منټ شي، کله اټایس منټ. نو مطلب دا چې د الله په روز اشپه که کم از کم دوم رسوچ و پیکر پکار دیج سڑی بیا سباق پیمانه کی نا. ويقول الذين آمنوا او ويل با كسانو چ مومنان دي اها اولا الذين اداغ كسان دي اقسمو چ قسمونه خړليو بالله فالله تعالى باندي جهد ايمانهم پاخ مضبوط قسمونه انهم لماكم چ دي د تاثر دي حبتت اعمالهم نو برباد شو عملونه دي فاسبهو خاسرين نو ګرز دل تاوانيان مومنانو بسوي تاسو به قسمونه نه خوړل چې یاره موږ ستاسو ملګري یو مضبوط مضبوط قسمونه به تاسو خوړل چې موږ تاسو سره یو ستاسو ملګري یو. الله تبارک وتعالی وایي وو خو صرف په ژبه په زړه باندې تاسو سره نه وو د زړه نه تاسو سره نه وو نو د هغې د وجې نه دي چې کوم تاسو سره نه کېناستل او پاسېدل نو چېرته شک ونه کوي د دې په عمل کې هغه عمل یې هم ټول برباد شوی دی. که د منافقت په شکل کې یو سړی هر څومره نیکۍ کوي الله تبارک وتعالی وایي دغه نیکۍ به یې په کار رانشي نو مطلب دا څوک په دوکه کې د دې د عمل نه پرېونځي چېره دا دومره عملونه چې دي موږ سره کول جهاد کې شریک شوي وو په درس و دروس کې د نبی علیه السلام موږ سره شریک شوي وو دارنګې زمونږ سره په مرسته کې شریک شوي وو هغه عمل سره به څه کېږي الله پاک وایي د منافقت د وجې نه دغه عمل هم خراب شو خبتت اعمالهم برباد شو عملونه د دي فاصبحوا خاسرین وګرځېدل دي تاوانیان نو تاوان خو خود شو چې سړی دنیا کې الله تبارک وتعالی ژوند ورکړی د پاره یې د څه ورکړی دی چې ته پرې د اخرت ژوند حاصل کې او د الله نعمتونه پرې حاصل کې او الله رضا درته حاصل شي نو چې د الله د رضا نه سړی محروم شي نو د دې نه غټ نقصان به بل د څه شي دا د ټول نه غټ نقصان دی. یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو من یرتد منکم عن دینی هغه څوک چې واپس شي ستاسو نه د دین خپل نه فسوف یأتی الله نو زر دی چې راتله به وکړي الله به قوم په یو قوم سره یحبهم چې مینه به کوي د دی سره الله تعالی و یحبونه او دی به مینه کوي د دی الله تعالی سره اذلة علی المؤمنین دی به ذلیلوی په مؤمنانو یعنی نرمی کون کی بوی په مؤمنانو باندې عزت علی الکافرین سختی کون کی بوی په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل اللہ جہاد بکئی په دین د الله تعالی کی په لار د الله تعالی کی ولا یخافون لومت لائم او نه بیریگی د ملامتی د ملامت کون کی نا ذالک فضل اللہ دا دے فضل مهربانی د الله یؤتیه من یشاء ورکی دی لره چاته چې خوښی والله واسع علیم الله فراخی راوستن کې فوه دی. الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته فرمایي چې د داسې خلکو سره دوستی کول ارتداد ته لار هموارول دی او کله چې د داسې خلکو سره دوستی وشي نو ضروری خبره ده چې تا خپل دین پرې خدای دا نو الله تبارک وتعالی وی چې څوک ستاسو نه واوړی د خپل دین نه نو الله ته دا ګرانه نه ده چې ګنې دا دین د دین اقامت چې کم دی نو هغه ستا پورې وو د دین وجود او د دین قائموالی او د دین برابرتیا اغه چرته داونه غانی چې زما د وجود سره تعلق ساتو. الله پاک وایي کدا سوچ لری دا سوچ ته لری کز بستا په ځای باندې دا سه خلق راولم چې ای به زما سره مینا کوي او زه به داغي سره مینا کوم نو چرته يهود او نصارا او سره د دوستۍ خیال نه ساتي کدا خیال پتا کی راضی نو دا مرتد کېدو ته لار آسانول لی لار سمول لی او دو مرتد انسان د فاره چې کله د الله تبارک وتعالی د دین نه دی واوړي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې درې ورځې ولا ورکي او په درې ورځو کې د علماي کرام را جمع کوي او د دې اعتراضونه چې په اسلام سمره دي هغه د علماي کرام چې کم دی نو داغي جواب وکي کداغي نفس د فوشو واپس پشی توبه وو باسی خپل دین ته به واپس راشي مرتد ورنه دی به بیا قتلولی شي. نو د مسلمانانو په معاشره کې نو ارتداد ادا سی او سیز دی چې الله تعالی یو عظیم انعام در کړو، بیا هغه انعام باوجود ستا اعتراضات هم حل شو، او د هغه اعتراضات باوجود بیا هم ته د خپل ارتداد نه واپس کیږي نه، نو دنیا کې ستا وجود ته ضرورت نشته. دین ګوره دومره عظیم دین دی خو موږ سپک ګڼلی دی. الله دې زموږ په زړونو کې دا دین داسې درون کی څنګه چې د الله تبارک وتعالی زموږ نه پی رضا کی. الله دې داسې زموږ په زړونو کې درون کی دا دین، چې دا دین در کې نه یو مسلمان مې واپس وي، الله پاک وي ستادي وجود ته په دنیا کې ضرورت نشته. مسلمان وي ستادي وجود ته، اسلامي قانون وي ستا وجود ته ضرورت پاتې نشو. ادې بلا وي خیر دې دا زموږ استاد جی دی، و استاد جی دی خو مسله ده ته د سخی مرتد کی دی، ته خو مسلمان پیداوی، ته خو د مسلمان په کور کې پیداوی، تا خو کلمه د توحید ویلې ده، او تا تعالی بیا وی چې غیر الله را مدد کا، نو دا خو تا د دین نه اړی. او کم یو سړی چې تا د دین نه واړی، د دې وجه نه پیر بابا په خپل چې خون درویزه بابا د هغه رخله لیکلې ده، په هغه پیر بابا په هغه کتاب کې هغه لیکي چې کم یو سړی د غیر الله په نوم باندې چر چور ګوړی حلال کی، دا سړی مشرک شو. ولی کله چې د غیر الله په نوم نظر وشي، سړی د مسلمانای نه ووتې. او په کتاب کې لیکي چې کله د مسلمانای نه ووتې، د ښځې سره طلاق واقعیا شو. اوس د دې نه پس کدی بچی راړي بچی آرامیان. دوره پورې اسلام چې کوم دی، منګه د داسې خبرو نه منع کړي وو، د هغې باوجود منګه نه پوهېږو. د هغې باوجود هم وایي زمونږ دا ډېر غټ استاد جی دی، و ډېر غټ استاد جی دی، خو آیا اسلام ته دې راولي؟ که اسلام ته دې راولي، دا د استادانو استاد دی، او دا د الله په نیز باندې انشاءالله چې الله یې اخره خاتمه دې سره زموږ ټولو په ایمان نصیب کړي، ځکه چې هېچا ته پته نه لګي زما آخر خاتمه بسی. نو الله دې زمونږ استقامت نصیب کی. نو کچرې په دغه حالت کې د دغه سړی آخر خاتمه کیږي، چې کم تعلیم خلکو ته د شرک او د بدعت خای، د دغه خاتمه تاسو ته پته ده پس ده لاړ په کوپر او په شرک ته. نو ته به ته څه زده کې، او ته به څه چې کوم نه هغه دپاره، هغه ستا دپاره څه، تا خو د دین نه اړی. نو الله پاک وایي په داسې خلک چې هغې دین نه ځان، هغه دین اصلي پرېږدي، اصل دین پرېږدي او مرتد کیږي د خپل دین نه، شرک طرف ته ځي، د الله د هغه خلکو سره چې هغې دین چې کوم دی الله تبارک وتعالی منسوخ کړی دی، ختم کړی دی، او ته بیا د نورو خلکو دینونو ته ځې د دین اسلام نه، الله پاک وایي زه به ولې داسې قوم پیدا کړم، اذلت علی المؤمنین، دی به په مسلمانانو باندې بسی، د مسلمانانو سره به دی په اسانۍ سره او په خوشحالۍ سره د ژوند تیرولو چې کوم دی نو دا به دی، او د کافرانو سره نرم بی په مؤمنانو باندې، عزت علی الکافرین، سخت بی په کافرانو باندې. دا رنګ نور آیاتونه هم راغلی دي، سورۃ الفتح کې هم فرمای اشداء علی الکفار رحماء، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، سخت بی په کافرانو په خپل منځ کې با رحم کوونکی په یو بل باندې، نرمی کوونکی، مهرباني کوونکی بی په یو بل باندې. او سورة التوبه کی ام اللہ تبارک و تعالی 39 نمبر آیات کی فرمائی، سورة التوبه 39 کی اللہ پاک فرمائی چستاسو پزائب دی پزائب از بل قوم راولم، اللہ تبارک و تعالی پدے قدرت لرون کی دے، کچر تاسو دا اللہ دا جہاد نا او دا اللہ تبارک و تعالی فدین کی زان د ملګرتیا د مؤمنانو نه وساتئ، نو زه به د دې په ځای بل قوم ويستبدل قوما غیرکم، او په بدله کې به راولي الله تبارک وتعالی یو قوم بغیر ستاسو نه، لا تدروه شیئا، چې تاسو به ضرر نه شئ رسولی دته د استیز، والله علی کل شیء قدیر، او دا الله تبارک وتعالی په هر شیز باندې قدرت لرونکی دی. که چېرې ته د دې دین تابیداری نہ کہے اللہ تبارک و تعالی بدی دین نہ نور خلق پیدا کی چھے اللہ تبارک و تعالی پدے قدرت لرون کے دے تو بیا ضرر نشی رسولے ددی خبری او نہ بچ کم دینو د خپل ځان د پارا چې تا کوم دغه لار پرې خودی نو دا وستا د پارا سبب د سوخی سبب د ملامتیا او ګرځي جاهدون فی سبیل الله جهاد به کوي په دین د الله تعالی کې دا خلق ولا یخافون او نه به یریږي لومت لائم د ملامتې د ملامت کوونکي نه اکثر دین والا خلکو سره خلق خنداګانی کوي او سپکی ګڼي او دارنګي قدامت پسند ورته وای سوک ورته سوای سوک ورته سوای سره د دینا یو سنت جون دکای خلک بد سره خاندي او دا ته خپل غم سپکای الکه غم خو خلک سپکای د دې وزر راشي تا ته وای دا ته خپل غم سپکای نو غم خو خلک پکار دي چې سپک کی کنه غم بغټای ها نو دې وتا ملامت کای د پلار د پاره دی جمعې شپه دی او نکړه د پلار د پاره د سالیختای شپه و نکړه د پلار د پاره د کال شپه و نکړه مړه پلار یې چې کم نه بس دقه سي ودا د دین دا صرف دغه رزي وي نور رزو کې ولو کا د ملامت کوون کې د ملامت یا نه نه یریږي چار سو رب ته ملامت کوي و عزت د الله د دین تابعداری وکوم ذالک فضل الله یؤتی من یشاء دا د فضل الله چې ورکې دی لره چاته چې خوشي والله واسع علیم الله فراخر اوستن کې او فواده الله تبارک و تعالی پر آخر اولی آغا فواده فتر اللذین نوینی بتا کسان فی قلوب مردن چپ زنن دیدی که مرز دیدن فاق یساره و نفیم مندی بوی دیدی پا دوست ہے که یا قولو نوائی بدی نخشا منگ یریگو انتو سیبنا دائرا چرا رسی منگتا مصیبت یا را رسی منگتا گردشت زمانی پاس اللہ انو قریبا دا چه اللہ این یعطی اویل پتح رات لو کی پا پتح مانے او امر من عندی یا حکم دخپل طرف نا چستا سوا منافقت اللہ تبارک و تعالی وحی راولی گی اخکا رائی کی فیوز پی ہونو بگرزی علاما اثر روپ آغا چی پتکڑی وی نو بگرزی دی پا آغا سو چی پتکڑی وی فی انفوس ہم پخپلو نفسونو پخپلو زنونو کی نادی من خبی مانا ویقولو اللذین آمنو او وی آغا کسان چی ایمان راوڑ دے اها اولائی ادا آغا کسان اها اولائی اللذین ادا آغا کسان دی اقسمو باللہ جہد ایمانیم چی قسمون خوڑل پا اللہ بانی پاک قسمون انہم لماکم چی دید تاثر دی ادا آغا کسان دی چی قسمون بے خوڑ چی منگا تاثر دی حبتت اعمالهم نو برباد شو عملون دی فاسبحو خاسرین نو گرزی دل دی توانیان یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو من یرتد منکم آغا سوک چی مرتد شو وفش استاسونا عن دینی دخپل دیننا فسوف یأتی اللہ انو زردی چرات لبو کی اللہ بی قوم پی او قوم سرا یحبهم چی دی با محبت کئی دا اللہ سرا و یحبونو اللہ با مینہ کئی دی سرا اذلت علی المؤمنین نرمی کون کی بوی پا مومنانو مانے اعزت علی الكافرین سخ بوی پا کافرانو ماندے یجاهدون فی سبیل اللہ او جہاد بکئی پا دین دا اللہ کے پلار دا اللہ تعالی کے ولا یخافون او نبا یریگی لومت لائم دا ملامت دا ملامت دا ملامت کون کینا ذالک فضل اللہ دا دے میرا بانی دا اللہ یؤتیہ من یشاء ورکئی چال ریچی خوخشی واللہ واللہ تعالی چھ دے واسع علیم فراح علم والا دے پراہی راوستن کے اپوا دے